Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Έχουμε κάτι κέφια, ρε παιδιά. Μα κάτι κέφια. Θάνο, έχεις και εσύ πάρα πολύ κέφι? Ναι, δεν σταματάω. Εγώ γιατί έχω τόσο κέφι? Έχει κανένα μήνα που είμαι σε τρελό κέφι. Πω ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Είμαστε η Pharma των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή, σε τρελά κέφια. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Καθυστερήσαμε πάλι, το ξέρουμε. Έχουμε πει ποιος είναι ο λόγος της έξτρα καθυστέρησης. Και ποιος δεν γουστάρει τη βόλτα του. Α, συγγνώμη, ήθελα να πω και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, βεβαίως. Σήμερα είναι γεμάτη μέρα στο The Press Project. Όχι, τι άλλες δεν είναι. Ακόμα μια γεμάτη μέρα, τέλος πάντων. Γιατί συνεχίζουμε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις που προβάλλονται περίπου 2-3 την ημέρα στο κανάλι μας στο TPP και μέσω του site μπορείτε να τις παρακολουθήσετε. Είχαμε μέχρι λίγη ώρα πριν, τελειώσαμε 2 παρά, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από την Νέα Δημοκρατία. Θάνο. Παρακαλώ. Δεν ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κερίδη? Ναι. Μάλιστα. Όποια είναι έτοιμος να γράψει σχόλιο, τι τον φέρατε αυτόν, τους ακούμε, τους βλέπουμε, να δείτε τη συνέντευξη. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε με παρησία αυτό. Δεν λειτουργεί πάντα αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα ρίσκο και δεν είναι και αυτό που κάνουμε κανονικά. Το κάνουμε προεκλογικά. Το κάνουμε αυτό συγκεκριμένο σκεπτικό, ότι δηλαδή έχει κανείς την ευκαιρία εδώ πέρα να μιλήσει κάπως πιο πολιτισμένα, δεν βάζουμε 5-5 σε ένα κλουβί να γδαρθούνε. Και μερικές φορές αυτό λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτή ήταν από τις φορές που λειτουργήσε αυτό. Αυτό είναι και πώς θα συμπεριφερθεί ο καλεσμένος καλεσμένη. Γιατί εμείς είμαστε πάντα άψογοι, θέλεις να πεις. Εννοείται. Ή και όχι. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσεις το χώρο. Ότι έχουμε εδώ πέρα 40 λεπτά, περίπου κατά μέσο όρο, ας πούμε, που άλλος θα έχει το χρόνο να εκθέσει τις απόψεις του. Είναι καλό να μην το πηγαίνουμε σε τηλεοπτικό πάνελ. Δεν το έχουν πάει καλεσμένοι καλεσμένοι μας, κατά κανόνα. Ως τηλεοπτικό πάνελ, νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε και το χώρο να εκθέσει τις απόψεις του και είχε και την υποχρέωση να απαντήσει σε μια σειρά από πολύ σοβαρά θεωρούμε ερωτήματα, αυτά που συζητάμε εδώ λίγο μεταξύ μας, σε έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και όχι έναν απλό βουλευτή, ένα βουλευτή που εκπροσωπεί συχνά την κυβέρνηση στα κανάλια και έχει αναλάβει και θέσεις στο κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εισηγητής στην Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, για παράδειγμα. Είναι μια σειρά από θέματα, ασχολείται πάρα πολύ με τα διεθνή. Είναι καθηγητής, οπότε τίθεται και το θέμα των πανεπιστημίων. Ασχολείται με την οικονομία. Έχει ένα ευρύ ενδιαφέρον θεμάτων, τα οποία τέθηκαν πολλά από αυτά, γιατί κάποια στιγμή μας πίζει και ο χρόνος. Και να το δείτε. Μετά, λίγο μετά την εκπομπή, οπότε αυστηρά πρέπει να τελειώσουμε στις 3, έρχεται ο Γιάννης Βαρφάκης, γραμματέας του Μέρα 25, και λίγο πιο μετά σήμερα είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο φουλ ημέρα. Δεν θα βαρεθούμε, ας το πούμε έτσι. Είναι μια μέρα γεμάτη. Να δούμε τώρα. Θα είναι φοβερό να τα βρούμε με τον Κερίδη και να τσακωθούμε με τον Βαρουφάκη και τον Ηλιόπουλο. Ναι. Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας διέκοψα. Βγες έξω, ρε, βγες έξω. Βγες έξω. Εδώ πέρα δεν θα μας πατήσει το πόδι σου. Θες να μας πας στις Δήμητρες. Ναι, ωραίο. Ωραίο και να τεινάξεις τις τράπεζες με TNT. Και να τσακωθούμε και Χριστιανική Δημοκρατία, χαμός. Μπουνιές. Χριστιανική Δημοκρατία είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και να τα βρίσκουμε μόνο με τους Νεοδημοκράτες. Παιδιά, δεν θα είναι φοβερό αυτό? Θα το κάνουμε για στυλ. Το κάνουμε, θα λέμε, κοίταξε ρε παιδί μου, είναι εντελώς απρόβλεπτοι αυτοί. Εκεί που νομίζεις ότι τους ξέρεις, τελικά ανακαλύπτεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, και μετά τις εκλογές είναι άλλο το The Press Project. Ανακαλύπτουμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά βρίζουμε την αριστερά. Οπ. Τι. Λοιπόν, πάρτε ένα δεκάρικο πιάτα για να σπάσετε, αφού έχετε τόσο κέφι. Ο φίλος μας ο Στέφανος. Κύρ Στέφανε. Δώσε κι άλλα. Δώσε, θα το κάψουμε σήμερα, κύρ Στέφανε. Θα έχουμε δύο εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σε, σε αυτές τις εκλογές, σε περίπτωση που χρειαστούν δεύτερες, υπάρχουν επαφές ώστε να έρθουν και άλλοι. Υπάρχουν κάποια ακόμα δηλαδή που δεν μπορούσαν γιατί δεν είναι στην Αθήνα αυτές τις, αυτές τις μέρες. Αλλά... Και άλλοι είχαν φόρτο εργασίας, αλλά θεωρούμε από τις απαντήσεις, γιατί πήραμε και άλλες απαντήσεις, ότι όχι εννοώ επιθετικές, αλλά μπορείς να καταλάβεις λίγο πότε ο άλλος θέλει να βρεθεί μια ημερομηνία και πότε όχι. Ρωτάει ότι θα έχουμε και άλλους εκπροσώπους στις επόμενες εκλογές. Και έχει δυσκολίες αυτό, γιατί γενικά, ξέρετε, έχουν πολλά κανάλια για να βγουν αυτοί. Και πρέπει ο άλλος να καταλάβει το format και να νιώσει ότι είναι κάτι το οποίο έχει να δώσει στην κουβέντα. Θα πει κάποιος, είναι υποχρέωσή του είναι δημοσιογραφικό μέσο. Εντάξει, ξέρουμε, στην Ελλάδα ζούμε. Δεν ισχύουν ακριβώς αυτά, δυστυχώς. Καλά, τι υποχρέωση. Ναι, πάντα μπορεί κανείς να επικαλεστεί φόρτο και να μην πάει. Δεν μπορεί κανείς να τον φέρει με το ζόρι. Ο πρώην Υπουργός Τουρισμού αύριο θα είναι στο ΠΡΕΣ, ο Χάρης Θεοχάρης. Τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Μιλήσουμε για τη βαριά βιομηχανία. Ξέρει καλά και τις συνθήκες με τις οποίες 300.000 νέοι δεν θα ψηφίσουν ή στις δεύτερες εκλογές είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς να ψηφίσουν, ακόμα και αν δώσουν τα λεφτά για τα ακτοπλοϊκά, πάρουν την άδεια για αυτές τις εκλογές, κάνουν αυτή την δαπανηρή προσπάθεια να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εισαγωγικά, γιατί δεν διευκολύνθηκαν. Στις επόμενες θα είναι απαγορευτικό. Και σήμερα, για να τελειώσω αυτή την παρουσίαση και αυτό το πρόμο, είναι... έχουμε προγραμματίσει, θα είναι ο Αντιγιάν Κοτζάη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μεταναστευτικής καταγωγής. Είναι μια πιο ειδική συνέντευξη σε σχέση με χθες με την Έφη Αχτσιόγλου, περισσότερο για τα προβλήματα τα οποία έχουμε ασχοληθεί στην εκπομπή για των μεταναστών δεύτερης γενιάς, που δεν είναι ακριβώς δόκιμος ο όρος όπως λέμε, αλλά και πρώτης γενιάς, θέματα των συντάξεων με τους μετανάστες, τη ρατσιστική εγκύκλιο που υπάρχει, τους ρατσιστικούς κανόνες που υπάρχουν και γενικά για το μεταναστευτικό. Το βράδυ, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω πότε ακριβώς, γιατί είναι και η εκπομπή του Νόστιμο Νίμαρ, Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25, χύμαρος μία ώρα, δεν θα βαρεθεί κανείς. Καμία. Κανένα. Τι να βαρεθείς, εδώ πέρα σηκωθήκαν τα καλώδια όρθια, δεν υπάρχει. Ναι, ήταν κάπως έντονη η εκπομπή με τον, με τον Κλέωνα. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό της, της επικαιρότητας. Είναι πολύ... Έχουμε καταρχάς μια δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Mm-hmm. Αλλά μερικές φορές μπορείς να σεβαστείς και τη στιβαρή προσωπικότητα ενός ανθρώπου που μέσα από την πείρα της ζωής του και την πολιτική και την επαγγελματική, μέσα από τη σταδιοδρομία του, μπορεί να δώσει μια συμβουλή στους νέους ανθρώπους. Οπότε... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πολύ χαρακτηριστικά και έχει παίξει πάρα πολύ αυτή η δήλωση. Το μόνο το οποίο θα έλεγαν οποιοδήποτε νέο παιδί θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, μία συμβουλή θα το έδινα μόνο. Μία. Θα σας πω κι εγώ άλλη μία μετά, να μην τρέχετε κρατώντας ψαλίδι. Μία συμβουλή θα του έδινα μόνο. Ότι θα φροντίσεις πρώτα να έχεις δουλέψει. Να έχεις κολλήσει πραγματικά ένσημα. Να ξέρεις τι σημαίνει να βγάζεις το μεροκάματο. Να ξέρεις τι σημαίνει να έχεις εργοδότη. Και να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Αυτή είναι η εικόνα που έχει για την εργασία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ξέρεις τι σημαίνει να έχεις εργοδότη και να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Μεροκάματο. Όχαμαν. Δηλαδή δεν λέει μόνο. Και μετά. Θάνο. Δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Και μετά, αφού κάνεις κάποια καριέρα. Γιατί η καριέρα είναι το θέμα. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει ο άλλος να έχει τραγουδήσει τη Eurovision, ας πούμε, για να τον πάρεις να σου βγει βουλευτής. Δεν μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο εργατικής προέλευσης. Αφού κάνεις κάποια καριέρα, να το ξανασκεφτείς αν θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά. Το είπε στον συνάδελφο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Θάνο, δεν ξέρω αν έχεις πάει εσύ στην εκπομπή του Αρναούτογλου. Όχι, δεν είχα την τιμή. Είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς εκλεκτούς συναδέλφους. Θεωρώ ότι λέγονται αλήθειες στην εκπομπή του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ιδίως αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι ο Υπουργός Εργασίας του δεν έχει δουλέψει ποτέ εκτός κόμματος και ο ίδιος έχει εργαστεί ελάχιστα σε περιβάλλον προκλητικά και σκανδαλωδώς προστατευμένο από τις πιέσεις που περιγράφει, δεν έχεις παρά να πεις ότι μπράβο, ευτυχώς που μας έδωσες αυτή τη συμβουλή να πάμε να δουλέψουμε, γιατί μερικές φορές, κοίταξε, Θάνο, νομίζουμε ότι άλλος τα έχει κάνει όλα σωστά, αλλά μπορεί να μην τα έχει κάνει σωστά. Να θέλει να σου πει, μην επαναλάβετε τα δικά μου λάθη, καταλαβες. Σου λέει, εγώ το έκανα αυτό. Μπήκα στην πολιτική, δεν είχα δουλέψει ποτέ. Εσείς μην το κάνετε, παιδιά. Εσείς μην το κάνετε. Εσείς να κάνετε το σωστό. Mm-hmm. Και είναι πολύ καλό να δίνονται τέτοιες συμβουλές στους νέους και έχει πάντα μια σημασία το ποιος δίνει αυτές τις συμβουλές. Δηλαδή, μπορεί κανείς να αρνηθεί τα ένσημα που έχει κολλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορεί. Ποιος ξεχνάει την τράπεζα, την εθνική, επισημήτη. Ποιος ξεχνάει αυτό που ξεχνούσε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον ΟΑΕΔ, που διορίστηκε στον ΟΑΕΔ από τον μπαμπά του. Που είχε πει ότι αχ, εδώ δούλεψα. Λες, κάτσε, πότε. Πότε, δεν το βλέπω στο βιογραφικό, πότε δούλεψε στον ΟΑΕΔ. Πότε. Πότε και το ξέχασες μετά να το βάλεις. Η McKinsey. Νομίζω έχει περάσει και από τη McKinsey. Τέτοια ένσημα. Το μεροκάματο, παιδιά, το μεροκάματο να βγαίνει ενός στελέχου στην τράπεζα. Και άντε, πες, αυτός έχει δουλέψει. Δεν θα πω ότι ήταν μέχρι να κάνει το αγροτικό και να ξαναμπεί στην πολιτική. Ο Υπουργός Εργασίας πρέπει να έχει κανένα ένσημο. Λαϊκισμός, θα πει κάποιος. Εγώ έχω ξεπεράσει αυτά τα ταμπού. Δεν έχω πια τέτοια ταμπού. Δηλαδή είχα μέχρι τη συνεργασία με τον Ζάβαλο. Τώρα που έχει μπει ο Ζάβαλος στην ανασκόπηση, ο ομός πηχτός λαϊκισμός είναι πια το στυλ μας και η επιδίωξή μας. Δηλαδή τα λέμε και λέω και καλά κάνω. Και όποιος έχει πρόβλημα να έρθει να μου το πει. Ναι, και πολύ καλά κάνεις. Αναγκαστικά ασχολούμαστε τώρα, είναι τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, με δηλώσεις, τύπου ένας, τύπου άλλος θα ασχοληθούμε. Μας λέει ο Κώστας, 23 χρονών ξεκίνησα να δουλεύω, 23 και 6 μηνών είχα παραπάνω ένσημα από τον Κυριάκο. Λαϊκισμός. Και 5, ναι, 23 και 5 παραπάνω ένσημα. Μια χαρά μας δουλεύουν και χωρίς ένσημα. Γελάνε και τα ένσημα. Πώς θα γλιτώσουμε τις δεύτερες εκλογές, τι πρέπει να γίνει. Αυτό. Ο κόσμος το παίρνει λίγο στην πλάκα αυτό με τα ένσημα. Γιατί δεν είναι άνθρωποι του μόχθου σαν τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, για τις δεύτερες εκλογές, παιδιά, υπάρχει μια λύση. Αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μόλις 8 μονάδες μπροστά. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μεγάλη αγάπη στις δημοσκοπήσεις. Δώστε, πηγαίνετε πόρτα-πόρτα. Όποια θεία έχετε, σε τραπέζια, στη δουλειά, ας πούμε, τώρα, εκεί που είστε. Είστε στο εργαστήριό σας, ας πούμε, στην Πάτρα. Πιάστε έναν-έναν τους συναδέλφους σας και πείτε, θα ψηφίσουμε Κυριακό, την Κυριακή. Κοίτα, και αυτοδυναμία με απλή αναλογική. Θέλει ένα ποσοστό γύρω στο 47-48. Εντάξει. Τίποτα. Είμαστε στο 38 τώρα. Υπάρχει μεγάλος αέρας δυναμική νίκης. Ένα 10% μπορούμε να το πάρουμε τελευταία στιγμή, πιστεύω. Εσείς είναι δημοκράτες. 47-48 είναι γιατί δεν θέλει ακριβώς 50, γιατί υπάρχει το όριο του 3%. Οπότε αυτές οι ψήφοι μοιράζονται μετά στα κόμματα που έχουν μπει στο κοινοβούλιο. Πεταχτεί ο άλλος να πει όχι, θέλει 50-1. Δεν θέλει 50-1, θέλει 47-48. Μια χαρά. 10% μόνο. Μια ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη, προεκλογική, ποτέ είναι η τελευταία, δεν θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή. Τη βλέπεις και λες, πάω, θα το ρίξω. Λοιπόν. Το βλέπετε το πουλί, 4 χρόνια κρατιέται, προσπαθεί. Εντάξει, να κάνει δεν πάει άλλο. Λίγη κριτική τώρα σε αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Άντε να πούμε και αυτό, άντε να πούμε το αυτό άλλο. Και ξαφνικά. Δεν είναι κριτική. Βγαίνει από τον ντουλάπι, την ντουλάπα του. Είναι παραπονάκια. Παραπονάκια. Είναι, ναι, αυτά που κάνουμε που λες. Μωρέ, εκεί αυτό τώρα, γιατί. Κατάλαβες, δεν είναι. Έτσι να το βλέπεις. Ναι. Κυκλοφορεί μια ακόμα δημοσκόπηση που έχει βγει στο Euractiv, που είναι από εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που έχουν διενεργήσει και παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική από τις 8 μονάδες που βγάζουν οι ελληνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δείχνει τη διαφορά να είναι στο 1%. 33 με 34 η Νουδού, 32,5 με 33,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι δεν πιστεύεις απαραίτητα τη μία δημοσκόπηση δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα πιστέψεις την άλλη, επειδή έχει ένα αποτέλεσμα πιο κοντά σε αυτά που μπορεί να πιστεύεις ή μπορεί να θεωρείς σωστά. Νομίζω ότι το καλύτερο, και εδώ όντως θα τηρήσω γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που είπε νομίζω ο Τσίπρας σε πρόσφατη εμφάνιση, ότι μην ακούτε δημοσκοπήσεις, πάτε και ψηφίστε. Αυτό γενικότερα, για ό,τι θέλετε να ψηφίσετε. Διαμορφώνεται ένα κλίμα σε κάθε περίπτωση υπέρ κάποιου κόμματος για το αν το άλλο κόμμα θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα μπει. Όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, από το ποιος θα νικήσει μέχρι τη λογική της χαμένης ψήφου για τα μικρότερα κόμματα. Οπότε η καλύτερη λύση αυτές τις μέρες είναι κλείνεις τα αυτιά σου αυτά. Βλέπεις μόνο The Press Project συνεντεύξεις και μετά πας και επαναπροωθήσεις και φάρμα. Και φάρμα. Ναι, και τις προηγουμένες ανασκοπήσεις. Αλλά πέρα από αυτά, στον άπλετο ελεύθερο χρόνο που σου μένει από όλα αυτά, ετοιμάζεσαι να ψηφίσεις με ό,τι τα δικά σου κριτήρια. Τελεία. Δεν ακούς τώρα ούτε την MRB, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τι να μας πούν κιόλας, κύριε Πουλή. Εγώ τις αντιπαθώ τις δημοσκοπήσεις. Νιώθω ότι είναι ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και επειδή δεν έχω κιόλας, δεν είχα αυτή την συνήθεια με τις εκλογές και έτσι που πας και ψηφίζεις αυτό, δεν καταλαβαίνω καθόλου τη λεγόμενη τακτική, στρατηγική ψήφο, αυτό που δεν σ' αρέσει αλλά σκέφτεσαι ότι ναι μεν αλλά ο άλλος είναι και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Οπότε δεν μπορώ να συντονιστώ πολύ καλά με αυτό το σκεπτικό. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό συζητάμε και αυτό συζητάνε τα δύο μεγάλα κόμματα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, το σταθερά, τολμηρά και μπροστά. Ξέρετε, το μπροστά και το τολμηρά είναι φράσεις κενές νοήματος. Στο τολμηρά δεν επέμεινα πάρα πολύ απέναντι στον κύριο Κερίδη, αν και τον ρώτησα. Τόλμη χρειάζεται όταν θες να συγκρουστείς με το λαό. Αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι θα συγκρουστούν με τα οργανωμένα συντεχνιακά συμφέροντα. Αυτό είναι το αφήγημα. Γιατί βεβαίως δεν μπορείς να πεις ότι θα συγκρουστώ με το λαό. Αλλά μόνο τότε χρειάζεται τόλμη. Αυτό που ονομάζουν μεταρρυθμιστική τόλμη και άρνηση του λαϊκισμού, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την εναντίωσή τους στη βούληση και στην πραγματικότητα στο συμφέρον του λαού. Αυτό χρειάζεται τόλμη. Τότε χρειάζεται τόλμη. Όταν θες να κλείσει νοσοκομεία, χρειάζεται τόλμη. Αυτό δεν είναι το να σπάσεις αυγά. Αυτό είναι. Το να αδιαφορήσεις για αυτό που λέει ο λαός, βαφτίζοντάς το λαϊκισμό, αυτό είναι που ονομάζουν πολύ απλά μεταρρυθμιστική τόλμη. Το καταλάβαμε. Αυτό είναι το σύστημά τους. Το μπροστά αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι το ίδιο λένε. Έτσι δεν είναι, δυνάμεις της πρόοδου, της συντήρησης. Αυτό είναι κανονικά ένα αριστερό σύνθημα, δεν έχουν πρόβλημα να το οικειοποιηθούν. Και η σταθερότητα είναι βεβαίως μια υπόμνηση, μια επίκληση της ταραγμένης περίοδου του 2015, δηλαδή της μοναδικής εξαίρεσης κατά την οποία παρήχθη η πολιτική σε αυτή την χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το 2015. Οπότε το παρουσιάζουν αυτό ως μια στιγμή ανομαλίας και αβεβαιότητας και σου λέει σταθερότητα. Εκεί που ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει. Εκεί που ξέρω τι θα γίνει. Μια χαρά. Δεν είναι πάντα καλά αυτά. Δηλαδή μπορείς να σκεφτείς πολλές περιστάσεις που δεν είναι πάντα καλά. Να είμαι και σε άλλη. Μπροστά μπορεί να είναι και ο γκρεμός. Η πρόοδος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το ότι προχωράμε μπροστά και η ρήξη με τις αγκυλώσεις και πράγματα που μας κρατάνε πίσω. Παλαιωμένες αντιλήψεις, απαρχαιωμένες αντιλήψεις. Μας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει καταργήσει το 8ωρο, π.χ. Παλαιωμένο το 8ωρο. Ξέρετε πόσα χρόνια είχαμε 8ωρο μέχρι να καταργηθεί. Πάρα πολλά. Πρώτα καταργήθηκε, πριν το καταργήσει στην πράξη ο Χατζηδάκης, καταργήθηκε. Πριν το καταργήσει με νόμο ο Χατζηδάκης, καταργήθηκε στην πράξη. Όταν δεν έκανε ελέγχους και άρχισε όλη αυτή η ασυδοσία και ανέμιζαν τα πτυχία των ανέργων μπροστά από τους εργοδότες στις συνεντεύξεις για δουλειά. Ότι κοίτα πόσοι περιμένουν για να πάρουν τη θέση σου. Όταν μπήκαμε στη λογική της ανταγωνιστικότητας. Να μπείτε. Θεοδώρα, οικονομίας. Τώρα που λέμε ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως. Νταν, η κοσάρα η Θεοδώρα. Δεν νιώθετε την επιθυμία να ξεπεράσετε τη Θεοδώρα? Να πει σιγά τώρα 20 ευρώ. Πάρε τώρα 40. Να καταλάβετε. Έστω 21. 21,5. Δεν νιώθετε αυτή την επιθυμία? Πληστηριασμός προς τα πάνω. Λίγο. Να μας δείξετε ότι μπορεί να χαρήκαμε με αυτό, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στη χαρά που μπορείτε να μας δώσετε εσείς. Ναι, μας γράφετε για το ραδιόφωνο, οπότε αν μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό με το ραδιόφωνο του Πρέστο τι παίζει, ζητούμε συγγνώμη. Και ναι, λοιπόν, η σύγκρουση με συμφέροντα και αντιλήψεις και λοιπά μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μάθει ότι η Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει συγκεκριμένα ζητήματα. Φταίνει οι κακοί συνδικαλιστές, οι λίγοι συνδικαλιστές που δεν μας αφήνουν να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά όταν συμβαίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, έδωσε χθες μια συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Αλέξης Τσίπρας στους πρωταγωνιστές. Και πάλι τίθεται το ζήτημα του πού στοχεύεις, νομίζω, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εγώ έχω δει το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης και είναι μια συζήτηση όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε πάρα πολύ στην ατζέντα, ξέρω εγώ, και στα ενδιαφέροντα του Σταύρου Θεοδωράκη. Δηλαδή, υπάρχει εδώ το επιχείρημα ότι βγαίνοντας σε μια τέτοια prime time εκπομπή θα σε δούνε παραπάνω, θα εμφανιστείς και θα προσπαθήσεις να πείσεις κάποιους ψηφοφόρους που βλέπουν μόνο τηλεόραση και δεν είναι στο διαδίκτυο, ότι μεγαλύτερη μάζα. Το ακούω αυτό το επιχείρημα. Κοιτάς περίεργα, ναι. Δεν μ' αρέσει. Το ακούω. Αλλά απ' την άλλη. Έλα, λέγε τώρα, εντάξει. Πες το. Απ' την άλλη, είναι τώρα μια κουβέντα όπου πηγαίνει για μεγάλο διάστημα στο θέμα της αξιοκρατίας και των διορισμών και του κομματικού κράτους, σε μια ατζέντα φιλελεύθερη. Υπερασπίζεται την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ περίπου, λέει, είναι αναγκαστήκαμε, αλλά δεν φταίει η ιδιωτικοποίηση για το έγκλημα. Γιατί είχαμε τηλεδιοίκηση μέχρι τη φωτιά. Ναι. Και μένει περισσότερο σε αυτά τα επιχειρήματα. Στο θέμα του κομματικού κράτους, της αξιοκρατίας. Δεν γίνεται αναφορά στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθώ να σκεφτώ, ειλικρινά το θέτω, δεν έχω άποψη σε αυτό. Αν θα ήταν μια καλύτερη λύση. Να έρθει εδώ. Ένα αυτό. Προφανώς φάγαμε χιλόπιτα. Έλα ρε Αλέξη. Έλα ρε. Δύο, ας πούμε, θα πήγαινε στο Ζαραλίκο. Τέθηκε στο Twitter. Πολύ ωραία ιδέα. Τέθηκε στο Twitter. Έχουμε και το Θάνο που θέλει να στείλει τους πολιτικούς αρχηγούς σε άλλες εκπομπές. Ο Ζαραλίκος. Όχι, τέθηκε συζήτηση για το δεν πήγε εκεί και πήγε στον Θεοδωράκη. Αλέξη, δεν πήγε εδώ και πήγε εκεί. Και βλέπεις το αποτέλεσμα και είναι ακόμα μία συνέντευξη, ξέρω. Είναι ακόμα μία συζήτηση περί. Α, εμείς θα διορίζαμε αξιοκρατικά του σταθμάρχη. Θα ήταν μετακλητό, θα ήταν από ανοιχτό διαγωνισμό. Ναι, υπάρχει παρόλα αυτά μια περίπτωση, αυτές να είναι όντως οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό που τον κατηγορείς ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Υπάρχει μια περίπτωση αυτό να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν θίγει βαθιά πολιτικά ζητήματα. Μένει στην επιφάνεια μιας τέτοιας διαχείρισης και το κάνει αυτό ακριβώς γιατί. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι. Αυτό επιδιώκει. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι αποφεύγει να μιλήσει για τις προγραμματικές του θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλη η ρητορική περί της Ελλάδας ως κανονικής χώρας. Όλα αυτά τι κάνουν. Μεταθέτουν την κουβέντα από την πολιτική σε μια διαχειριστική επάρκεια όπου προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θεωρούμε ότι είναι διαφθαρμένοι, ρε παιδί μου. Δεν θεωρούμε ότι έρχονται για να. Αυτό που λέμε η Μητσοτάκης ΑΕ, που το λέει πια όλη η αντιπολίτευση, αυτό δεν το. Εγώ δεν το πιστεύω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο Τσίπρας, ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε και για πρώτη φορά νομίζω ότι μπορούμε κιόλας. Που είναι κάπως. Πώς το έλεγε η Νέα Δημοκρατία, πόσο πληρώσαμε τα φροντιστήρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, το να λες ότι για πρώτη φορά νιώθω ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε, κάπως. Είναι λίγο για κάποιον που έχει ήδη κυβερνήσει και έχει ζητήσει την ψήφο των πολιτών ακούγεται κάπως αποθαρρυντικό ότι ρε φίλε δεν είναι μόνο ζήτημα επάρκειας και δεν είναι και πολύ κολακευτικό να λες εντάξει δοκίμαζα μια φορά δεν μου πέτυχε αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Νιώθω έτοιμος, τώρα δεν έχω. Τώρα νιώθω έτοιμος. Δεν έχω δεσμεύσει, δεν ξέρω, είναι. Θεωρώ ότι μπορούσε να κοιμαθεί η κουβέντα σε διάφορα άλλα ζητήματα και ήταν και λίγο απογοήτευση να το βλέπεις. Δηλαδή προβλήθηκε όσα θα πάει πέρα, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνη, θα βγει κάποια είδηση και ήταν μια συζήτηση περί κομματικό κράτος. Και είμαι σε εντάξει, okay. Εντάξει, πάντως αυτό δεν είναι μόνο ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο ατζέντα Θεοδωράκη. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να κάνει τι? Να πει ότι μοιραία η ιδιωτικοποίηση συμβαίνει υπό την πίεση των εταιριών να κάνουν εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας. Αυτό δεν είναι η ουσία του θέματος. Νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή ότι θα έχουμε εκτείναξη, όταν γίνεται και ένα προϊόν πάνω στο οποίο κερδοσκοπούν εταιρείες, έχουμε και εκτείναξη των τιμών και έχουμε και πτώση στα επιδείνωση του δίκτυου της ασφάλειας, στον δίκτυο της ασφάλειας. Αυτό γίνεται. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το πει ο Τσίπρας. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή την κουβέντα. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή και να βγει αλόβητος, να κάνει το κορόιδο. Οπότε λογικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα. Κάνεις μια κουβέντα η οποία στέκεται στις πιο επιφανειακές όψεις του προβλήματος. Κάνεις μια κουβέντα δηλαδή σαν αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σταθμάρχης και δεν ξέρω εγώ τι. Και θυμόμαστε ότι αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί μας στο επιχείρημα «Δεν φταίει μόνο ο Σταθμάρχης», στην ηρωνική αντιμετώπιση του κυβερνητικού επιχειρήματος για τον Σταθμάρχη, και μετά ξαφνικά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ανακαλύπτει ότι είναι κομματικό ρουσφέτη, ανακαλύπτει και ότι τον βολεύει πάρα πολύ να επιμείνει στο θέμα τη μετάταξη. Ποιος υπέγραψε και ποιος υπέγραψε και ποιος υπέγραψε. Τέλος πάντων. Και σαφώς δεν είναι οι ίδιες οι ευθύνες. Και αυτός είναι γενικότερος προβληματισμός για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Κοντιγιορτή. Αλλά το βλέπεις ξανά και ξανά. Δηλαδή αυτή η στροφή, η συνέχεια, αυτό το άνοιγμα σε αυτό το περίφημο κεντρό χώρο, τον κεντροδεξιό χώρο. Έχω μεγάλη απορία για το τι θα βγάλει. Μεγάλη απορία, πραγματικά. Και σε αυτό και στο προσφυγικό πάρα πολύ, σε μια σειρά από ζητήματα. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα αρχής. Μην το κάνεις γιατί δεν είναι πολύ αριστερό. Και ξέρω εγώ, ανάλογα, μπορεί ο άλλος να ανταποκριθεί σε αυτό ή να πει δεν με νοιάζει. Και υπάρχει και ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας, στο οποίο μπορεί και να υπάρχουν, να διχάζονται οι γνώμες. Δηλαδή μπορεί να τους βγει σε καλό, μπορεί και να μην τους βγει σε καλό. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι με δεδομένο ότι υδρώνουν για να συγκρατήσουν τα ποσοστά τους, μέχρι τώρα δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή, ας μην το πάρουμε και αυτός βεβαιότητα. Μέχρι να δείξει κάλπη τώρα με αυτό το περιβάλλον που έχουμε. Okay. Σε κόψα. Όχι, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, οι πιθανότητες να νιώθεις αυτόν τον αέρα της νίκης. Όχι, όχι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μονίμως απολογούμενος απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία η οποία προελάβνει πανηγυρικά. Αυτό το κουβεντιάζαμε χθες στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχα εκεί πέρα στην αναμέτρηση. Αυτό ως ένα βαθμό έχει σχέση με το επικοινωνιακό τοπίο, με το μηδιακό τοπίο, αλλά έχει σχέση και με τον ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Έλεγα ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να πει ότι είναι διαφορετικός και ότι το εννοεί. Δηλαδή, να μπορεί στα σοβαρά να μας πει ότι είναι διαφορετικός, που είναι πολύ δύσκολο γιατί όλα αυτά για τα οποία συζητάμε έχουν το χεράκι του, έχουν την υπογραφή του, και υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Δηλαδή, να μπορεί να πει ότι λες κάτι και το εννοεί. Με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το επιχείρημα των δεύτερων εκλογών, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το επιχείρημα έχει πάρα πολλά. Βάζει από πολλές πλευρές. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση που κερδίσει, τίθεται το ερώτημα. Πρώτον, το αν θα σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα θέλει πάρα πολύ να σχηματίσει κυβέρνηση. Αλλά μετά ξαναδέει το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα. Μπορεί να εκτεθεί πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ, αλλά να έχουμε δεύτερη αναμέτρηση για λόγους που δεν θα βολεύουν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τίθεται επίσης θέμα με την πλειοψηφία που θα συγκροτηθεί, ότι πολλοί κόσμοι θα έχει ψηφίσει αυτό που λέμε με μισή καρδιά για να φύγουν οι άλλοι. Οπότε αυτό νομίζω ότι φέρνει ένα επιπλέον βάρος σε σένα, ότι άμα και τώρα δεν κάνεις αυτά που υπόσχεσαι και τώρα δεν πετύχεις βελτιώσεις, μετά είναι χειρότερα τα πράγματα για σένα, ακόμα χειρότερα. Και μετά ίσως πάμε ακόμα πιο δεξιά. Άμα βγει το άλλο σενάριο της σοβαρής ήττας, κάνουμε μια άλλη κουβέντα στο οποίο υπάρχει θέμα Τσίπρα π.χ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει. Ναι, αλλά το τι θα συμβεί μακροπρόθεσμα νομίζω ότι δεν απασχολεί κανένα. Νομίζω ότι δεν είναι κομμάτι της συζήτησης. Καλά, εντάξει, μόνο μας. Τώρα κάτι επιστολές του Αλέκου Παπαδόπουλου που διαβάζουμε στους καλεσμένους μας για τα δημοσιονομικά και λέμε πώς αυξήθηκε το χρέος, πώς έγινε το ένα, πώς είναι το ισοζύγιο τριχουσών συναλλαγών, πώς θα είναι το 23, πόσο, τι είναι οι κρατικές εγγυήσεις που το θέτουμε στους εκπροσώπους των μεγάλων κομμάτων που μας απασχολούν. Άμα βγει ο άλλος τώρα δεύτερη φορά πρωθυπουργός, τι θα κάνει, θα νοιαστεί για το ότι αν δεν τα καταφέρει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του κοινού μετά οι εκλογές θα του γυρίσουν τι, τώρα φίξε μου και γλίστρισα, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι ρε παιδί, θεωρώ ότι δεν, σε μια κουβέντα κοινική όπου άλλος προσπαθεί να κερδίσει την εξουσία, τώρα άμα κερδίσει την εξουσία αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Δηλαδή η όλη στάση του ΣΥΡΙΖΑ μακροπρόθεσμα στρέφει την κοινωνία προς τα δεξιά και κάνει μικρά βηματάκια προς την μεγαλύτερη, ολοένα και πιο σκληρή καταπίεση των αδυνάτων. Είτε πρόκειται για τους μετανάστες είτε για τους εργάτες ή τους επισφαλώς εργαζόμενους. Αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτό τώρα είναι η γενική πορεία της κοινωνίας μακροπρόθεσμα. Δεν πολιτεύεται νομίζω κανείς με αυτή την πρεμούρα, με αυτή την έγνοια στο κατά νου. Μιλάμε πολύ για το... Για το ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε και γιατί θα θέλαμε να ακούσουμε τέλος πάντων σε μια συνέντευξη Τσίπρα. Το ίδιο προσπαθήσαμε να κάνουμε συνέντευξη με την Έφη Αχτσιόγλου. Δηλαδή η συζήτηση ξεκινάει από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μια προσπάθεια να δοθούν διαβεβαιώσεις, που αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο πρόβλημα, η αξιοπιστία σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον. Αν μπορούμε να δούμε ένα εκτενές απόσπασμα και να επιστρέψουμε. Η κατάργηση του Μουχατζηδάκη είναι μέσα στις δεσμεύσεις του κόμματός σας. Στις βασικές προτεραιότητες, ναι. Εμείς θα θέλαμε τους βασικούς άξονες επιγραμματικά του οικονομικού σας προγράμματος. Είσαστε και τομεάρχης οικονομικών. Είναι λίγο περίεργο, το ρωτάμε σε μια εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, η συνέντευξη μαγνητοσκοπείται Κυριακή, αλλά δεν προβάλλεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να ενημερωθεί ο κόσμος όσο θεωρούμε ότι θα έπρεπε από τα συστημικά μίντια, οπότε αναγκαζόμαστε να πρέπει μια εβδομάδα πριν να πείτε ξανά το... Νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος αφορά μόνο τις συνεργασίες και μόνο κατ' εξαίρεση κάτι... ή άλλα πράγματα μη πολιτικά. Άλλα πράγματα, σκάνδαλα υπαρκτά ή ανύπαρκτα, άλλα θέματα σοβαρά ή μη σοβαρά, τα οποία πάντως δεν είναι της πολιτικής ουσίας. Εμείς στο πρώτο πέτωπο έχουμε την αντιμετώπιση της ακρίβειας με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή την παρέμβαση στην αγορά ενέργειας που δεν έχει συμβεί επί της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μπει πραγματικό πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου. Υπάρχει μια τεράστια εσχροκέρδεια, τρομακτική εσχροκέρδεια, εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Άρα, παρέμβαση στην αγορά ενέργειας για επιβολή πλαφών στις τιμές, μείωση των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ στα τρόφιμα και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, για να μπορέσουμε να έχουμε συγκράτηση των τιμών. Οι έμεσοι αυτοί φόροι επιβαρύνουν κυρίως τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Αυτά είναι από την πλευρά του κόστους και από του κόστους ζωής, εννοώ, της καθημερινότητας. Από την πλευρά του εισοδήματος, γιατί ξέρετε αυτή η σχέση του πώς αντιμετωπίζω την ακρίβεια είναι τι εισόδημα έχω και τι τιμές υπάρχουν. Από την πλευρά του εισοδήματος, μιλάμε για την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ξεκινώντας από τον κατώτατο στα 880 ευρώ. Με έναν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ώστε να αυξάνεται κατέτος τουλάχιστον ίσο με τον πληθωρισμό, τουλάχιστον ίσο. Αν θέλουν οι κοινωνικοί ανταγωνιστές να αποφασίσουν το παραπάνω μπορούν, αλλά όχι λιγότερο. Επαναφορά των τριετιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αυξηθούν οι μισθοί σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός. Και λειτουργία συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προφανής προϋπόθεση κατάργηση των αντεργατικών νόμων του κ. Χατζηδάκη. Ομοίως στο δημόσιο που οι υπάλληλοι έχουν να δουν αύξηση μισθού εδώ και πάνω από 14 χρόνια, μιλάμε για αύξηση στο 10% για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και πάλι τον αντίστοιχο μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για μόνιμη αύξηση τα επόμενα χρόνια, πάλι με βάση τον πληθωρισμό. Αυτές οι ενέργειες, σε συνδυασμό με τα φορολογικά μέτρα που εισηγούμαστε, δηλαδή το ενιαίο αφορολόγητο για όλους στις 10.000 ευρώ, αυτό δίνει ανακούφιση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ανεβάζει δηλαδή το αφορολόγητο όριο. Τεράστια όμως ανακούφιση κυρίως για τους επαγγελματίες. Γιατί οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή, αυταπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Και το αφορολόγητο είναι σε ένα όριο πλέον που θα μπορούσε να απορροφήσει. Την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακριβώς, τους μισθωτούς. Ακριβώς. Και αυτό συνέβη την προηγούμενη φορά που αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα τις 10.000 ευρώ ενιαίο αφορολόγητο για όλους, αφήνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και στους επαγγελματίες, ξαναλέω, κυρίως που αυτή τη στιγμή πληρώνουν από το πρώτο ευρώ. Και κατά τη γνώμη μου είναι και ένα δίκαιο μέτρο, γιατί αντιμετωπίζεις το εισόδημα από εργασία με τον ίδιο τρόπο. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πεδίο δραστηριότητας. Αυτά τα μέτρα είναι τα κομβικά για να υπάρξει μια βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος και άρα αντιμετώπιση και των δυσκολιών στην καθημερινότητα, κυρίως λόγω της ακρίβειας. Συμπληρωματική είναι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, όχι αμεληταία όμως, γιατί αυτό είναι ένας φόρος με τη μορφή χαρατσιού που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει νομοθετηθεί επί μνημονίου, νομίζω, το 12. Και το οποίο επίσης επιβαρύνει δυσβάσταχτα όλους τους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως από το τι κάνουν και από το τι πραγματικά κύκλο εργασιών έχουν. Αυτά είναι πολύ βασικά οικονομικά μέτρα του προγράμματος. Θέλω λίγο να συνεχίσω. Δεν θέλουμε να μπούμε στην κουβέντα περί 80 δις που συζητιέται. Έχουμε έναν, νομίζω, διαφορετικό προβληματισμό. Πριν κάποιες μέρες, ένας πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, έστειλε μία ανοιχτή επιστολή στους πρόεδρους των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και ο πρόεδρός σας, όπου περιγράφει αρκετά άσχημα την ελληνική οικονομία. Πιάνεται από τα αποτελέσματα της Ελστάτ για το πλεόνασμα του 2022 που πανηγυρίστηκε και ουσιαστικά λέει ότι αποκρύπτονται κρίσιμα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, εξοραίζεται η κατάσταση, έχει διωγγωθεί το χρέος, θέτει ερωτήματα σχετικά με την διαφορά δημοσίου κρατικού χρέους και διάφορα άλλα που τεχνοκρατικής φύσεως, αλλά από έναν άνθρωπο που ξέρει τουλάχιστον να διαβάζει αποτελέσματα της Ελστάτ. Παράλληλα, εσείς περιγράφετε με μαύρα χρώματα την διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και επίσης φαίνεται ότι στην Ευρώπη επιστρέφουν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Επιστρέφει η συζήτηση για τα πλεονάσματα, στα οποία και με τις δικές σας συμφωνίες το 2018 υπήρχε πρόβλεψη ότι θα διατηρούμε πλεόνασμα 2% μέχρι το 2060. Άρα, πόσο εφαρμόσιμο είναι το πρόγραμμά σας όταν μπαίνουν παράγοντες τέτοιου είδους που έχουν να κάνουν και με την προηγούμενη διακυβέρνηση και με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, μνημονιακές θα λέγε κάποιος, και πώς μπορείτε να διαβεβαιώσετε, ότι θα υλοποιηθούν αυτά που λέτε. Ωραία. Θέλω δύο σχόλια για αυτά που ήδη αναφέρατε. Η επιστολή του Αλέκου Παπαδόπουλου, ουσιαστικά η πολιτική ουσία που βρίσκεται, στο γεγονός ότι με στοιχεία αποδομεί αυτό το υποτιθέμενο success story της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας διαισθάνεται ότι στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας δεν μπορείς και πάρα πολύ εύκολα να πεις πόσο σπουδαία τα έχουμε πάει όταν το εισόδημα και ο μισθός τελειώνουν στα μέσα του μήνα. Δεν μπορείς να πείσεις τους πολίτες. Οπότε η κυβέρνηση έχει μετατοπιστεί στο να λέει πόσο σπουδαία τα έχει πάει στα μακροοικονομικά μεγέθη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι πράγματι υπάρχει μια μεγάλη διόγκωση του δημοσίου χρέους σε επίπεδο δισεκατομμυρίων, εννοώ η διόγκωση, μια πολύ μεγάλη διόγκωση του κρατικού χρέους, η μεγαλύτερη από την ένταξή μας στην Ευρωζώνη είναι αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, πάνω από 40 δις, η αύξηση του ιδιωτικού χρέους σε εφορία δημόσιο, αλλά και τα funds και τις τράπεζες, των κόκκινων δανείων επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Σε 9 δις εγγυήσεις αυτή τη στιγμή. Ενώ είναι και πολύ μεγάλο κομμάτι που μπήκε το δημόσιο για να εγγυηθεί τα χρέη. Την ίδια στιγμή έχουμε και μια έκρηξη στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή έχει δεκαπλασιαστεί σχεδόν από το πώς το αφήσαμε, από το πώς το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ισοσκελισμένο το έχει αφήσει και τώρα βρισκόμαστε ξανά με ένα τεράστιο έλλειμμα περίπου 20 δις, περίπου 10% του ΑΕΒ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο και επίσης είναι αρνητικό ρεκόρ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 15 ετών. Θυμίζω ότι το ζήτημα του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ήταν μια από τις βασικές αιτίες της πτώχευσης της χώρας. Δηλαδή ότι εισάγεις με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι εξάγεις. Mm. Το λέω γιατί πολύ συχνά ακούς και ένα πανηγυρικό τόνο περί εξαγωγών, χωρίς να λέει το υπόλοιπο, έτσι, η κυβέρνηση. Τα μακροοικονομικά μεγέθη, λοιπόν, πράγματι δείχνουν ότι δεν υπήρξε μια σωστή αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δημοσιονομικές δυνατότητες να ασκήσεις την πολιτική που μπορείς αυτή τη στιγμή ή που σχεδιάζεις αυτή τη στιγμή. Η χώρα δεν είναι πτωχευμένη. Η χώρα έχει και ταμιακά διαθέσιμα και έχει και ελευθερία κινήσεων υπό την έννοια ότι δεν έχεις μνημονιακούς εξαναγκασμούς. Βαράνε καμπανάκια για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και το θέσαμε και σήμερα στον κύριο Κερίδη. Μόνο ο κεντρικός τραπεζίτης, ο Γιάννης Τουρνάρας, έχει κάνει σειρά παρεμβάσεων την τελευταία εβδομάδα μέσα σε όλο αυτόν τον προεκλογικό χαμό, λέγοντας «Συμμαζευτείτε, δεν πάνε καλά τα πράγματα». Και έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στην Ναυτιμπορική, λέγοντας το ίδιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει συνεχώς για το ρεκόρ εξαγωγών. Αυτό δεν ισχύει, γιατί το ζήτημα δεν είναι το ρεκόρ εξαγωγών. Το ζήτημα είναι αν εισάγεις περισσότερα από αυτά που εξάγεις. Μονίμως, διαχρονικά, η χώρα κατανάλωνε περισσότερα από αυτά που παρήγαγε. Έχουμε τον κεντρικό τραπεζίτη που λέει, παιδιά, έχει εκτιμήσει από μείον 7% μέχρι μείον 10%. Και έχει δίκιο ο κύριε Τσόγλου που λέει, από τους βασικούς λόγους που μπήκαμε στο μνημόνιο. Και το δημόσιο χρέος είναι από τους βασικούς λόγους που μπήκαμε στο μνημόνιο. Και βλέπεις όλη αυτή τη σταθερότητα που λέει η Νέα Δημοκρατία, που άμα την πιάσει με τα νούμερα, ένα προς ένα, είναι επίπλαστη. Είναι εντελώς επίπλαστη. Και για την ανάπτυξη 5 με 6%, 5,4% πόσο είναι, υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις. Ο Σιμίτης είπε ότι οι επενδύσεις είναι σε κερδοσκοπικά funds. Όχι ο Πουλής τώρα, το αναρχοκουμούνι απέναντί μου. Και συμφωνήσατε για μία φορά με τον Κώστα Σιμίτη, Κωνσταντίνε. Ο Θάνος δεν δίστασε να πει ότι μας θεωρούν αναρχοκουμούνια στον Κερίδη σήμερα. Χειρίζεται, κοιτάζω, ρε Θάνο. Ήταν συγκεκριμένη αναφορά ότι λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης ελεύθερης αγοράς, ενώ μας θεωρούν αναρχοκουμούνια, το οποίο ισχύουν και τα δύο. Το αναρχοκουμούνια. Μας θεωρούν. Εντάξει. Εγώ κομμουνιστής δεν είμαι. Λοιπόν, να την δείτε ολόκληρη την συνέντευξη της Εύης Αχτσιόγλου, αν δεν την έχετε ήδη δει. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή... πολύ καλή παρουσία. Έχει σχολιαστεί κιόλας σε αυτό το πνεύμα και νομίζω δικαίως. Προφανώς υπάρχουν αντιφάσεις στο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ που διαπερνούν και τον δικό της λόγο. Θα συμβεί αυτό, αλλά είναι παρόλα αυτά μια ισχυρή εκπροσώπηση του πώς αντιπροσωπεύει πολύ ισχυρά το πώς σκέφτονται, ποια είναι τα κεντρικά επιχειρήματα αυτής της συζήτησης. Αυτή την άποψη νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι. Να τα πω λίγο επιγραμματικά σε τρία θέματα που θέσαμε. Στο νόμο για τα funds. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας μέσος όρος 30% που πληρώνουν τα funds για να πάρουν τα στεγαστικά. Ότι δεν είναι 2 με 5%. Επομένως λέει ότι το κούρεμα 40 με 60% για την πενταετία, δεκαετία είναι ένα εύλογο κέρδος για αυτή τη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Και το θέμα του μέσου όρου λέει ότι επειδή είναι συγκεντρωτικά τα στοιχεία δεν μπορεί να εξετάζεται κατά περίπτωση. Αυτό είναι το ένα. Για το χρηματιστήριο ενέργειας είπε ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, το οποίο είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, και τις διαβάσαμε και συγκεκριμένα τα στοιχεία, ότι το 100% του ενός χρηματιστηρίου που καθορίζει σε τι τιμή θα πωλείται το ρεύμα την επόμενη μέρα, μπαίνει το 100% του ρεύματος και έχουμε αυτή την ελληνική πρωτοτυπία. Είπε ότι δεν μιλάνε για κατάργηση, μιλάνε για παρεμβάσεις με το πλαφόν το οποίο πιάνει το χρηματιστήριο ενέργειας και το έριξε στο target model του Χατζηδάκη από το 2020. Αυτή ήταν. Οπότε η απάντηση χοντρικά είναι για τα. Δεν θα το καταργήσουμε, θα παρέμβουμε. Για τα men funds ήταν ότι έχουν αγοραστεί όχι στο 2-5 αλλά στο 30%. Οπότε αυτό είναι αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας ονομάζει εύλογο περιθώριο κέρδους για τα funds. Και το χρηματιστήριο ενέργειας ότι ναι, μεν το φτιάξαμε, αλλά το να είναι το σύνολο της τιμής, να επαφείται η διαμόρφωση της τιμής κατά 100%. Στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται ο Χατζηδάκης. Λοιπόν. Στις ιδιωτικοποιήσεις είπε ότι ό,τι δώσαμε και ο στόχος εκτός από τη ΔΕΗ που είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπάρει το 51% και τον έλεγχο στη μία τράπεζα, στην Εθνική συγκεκριμένα, μέσω των μετοχών του Χουσού, αλλά ήταν πολύ ξεκάθαρη, λέγοντας κιόλας ότι δεν θέλει να πει πράγματα τα οποία θα φέρουν αντιφάσεις σε περίπτωση που κληθεί να κυβερνήσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πίσω κάτι από αυτά τα οποία απολύθηκαν. Και στο τέλος είναι η ερώτηση του Κωνσταντίνου για το τι νόημα έχει κάποιος που να είναι αριστερός και να έχει εφαρμόσει μνημόνιο. Ήταν για, η απάντησή της είχε να κάνει με τις μικρές αλλά σημαντικές νίκες που σημειώνονται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι μια απάντηση που βασίζεται σε αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμος, ότι και ένα στα δέκα να κάνει, οπότε λέει το ένα στα δέκα. Και ποτέ δεν είναι ασήμαντο το ένα στα δέκα. Πάντα κάτι είναι αυτά. Οπότε αναφέρεται σε αυτές τις πλευρές της άσκησης της πολιτικής που ήταν θετικές. Λοιπόν, οι οποίες είναι αποδεκτές, δηλαδή δεν είναι ότι διαψεύδουμε κάτι. Αυτά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταματάμε εδώ πέρα. Πάμε να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις και θα τα πούμε είτε όταν θα βλέπετε τις συνεντεύξεις, θα τα λέτε μόνοι σας εκεί πέρα με την εικόνα μας, θα μας βρίζετε στα σχόλια, αλλά δεν θα τα παρακολουθούμε τουλάχιστον εμείς, αυτό είναι το θετικό. Θα παρακολουθούμε νομίζεις. Εγώ. Ή διαφορετικά τα λέμε αύριο, την ίδια ώρα. Για πολλά, γεια σας.